69 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. A polskie śliwki niebieskie luzem, cena przed obniżką 9,99. Teraz tylko 4,99 za kilogram. Ryneczek Lidla. Codziennie świeże dostawy. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16. Aneta Aftoniuk, dzień dobry. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brancati. Samochód wjechał w pieszych na zielonym świetle w Warszawie. 4 osoby są w szpitalu. Będą konsekwencje za ukraińskie symbole na Stadionie Narodowym z deportacją włącznie. Wykładowczyni z Krakowa stanie przed sądem za zabijanie karpi. To pierwsza taka sprawa w Polsce. Samochód wjechał w pieszych przechodzących na zielonym świetle. Doszło do tego na warszawskich Bielanach na ulicy Marymąckiej. 4 osoby trafiły do szpitali. Najcięższe obrażenia ma 72-letnia kobieta. Policja informuje, że kierowca był trzeźwy i miał uprawnienia do kierowania pojazdem. Policja zrobi wszystko, by osoby promujące ukraiński nacjonalizm na Stadionie Narodowym odpowiedziały za swoje działania, zapowiedział szef MSWiA. Chodzi o wydarzenia z sobotniego koncertu białoruskiego rapera Maxa Korża. W sieci pojawiły się materiały pokazujące młodych ludzi z flagami, hasłami i symboliką nawiązującą do ukraińskiego nacjonalizmu. Materiałami dysponuje też prokuratura rejonowa Warszawa-Praga. Minister Marcin Kierwiński zapowiedział wyciągnięcie daleko idących konsekwencji z deportacją włącznie. Funkcjonariusze policji współpracują z obsługą Stadionu Narodowego celem identyfikacji tych osób. Jeżeli były to osoby, które nie dają żadnej rękojmi niełamania tego prawa na terytorium Polski, wdrożymy także procedury odesłania tych osób do kraju, z którego przybyły, i tej sprawy na pewno nie zostawimy. Warszawscy policjanci zatrzymali łącznie 125 osób, wystawili blisko 100 mandatów i 39 wniosków o ukaranie do sądu. W serwisie wspomnienie o Jerzym Dziewulskim. Policjant, antyterrorysta, politek, zmarł w wieku 81 lat. W latach 1996-97 był doradcą Aleksandra Kwaśniewskiego do spraw bezpieczeństwa. Były prezydent wspomina Jerzego Dziewulskiego jako człowieka energicznego i profesjonalnego. Naszą współpracę wspominam dobrze. Bezpośredni, niezwykle energiczny, bardzo kompetentny w tym, co robił, profesjonalny. Czasami nadaktywny, jego pomysły czy jego energia niektóre przerażały, czy stawiały na dystans, ale generalnie taka bardzo interesująca postać. Jerzy Dziewulski kierował wieloma akcjami antyterrorystycznymi i brał w nich udział. Jako jedyny policjant w Polsce został 3-krotnie odznaczony medalem za ofiarność i odwagę. Był także konsultantem serialu 07 Zgłoś się. Wystąpił w 4 odcinkach. Czy Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz straci ministerialne stanowisko? Premier Donald Tusk nie wyklucza decyzji personalnych w związku z nieprawidłowościami w wydawaniu pieniędzy z KPO. Jutro podczas posiedzenia rządu ministra funduszy przedstawi informacje na temat wykonania pieniędzy. We wrześniu ma być gotowy raport. Premier Donald Tusk powiedział, że problem z KPO polegał na tym, że rząd Zjednoczonej Prawicy zablokował środki i Polska mogła nie zdążyć ich wydać. W związku z tym, jak mówił, szefowa resortu funduszy podjęła decyzję o rozluźnieniu procedur. Jutro Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz podczas posiedzenia rządu poinformuje, jak wydawanie środków z KPO wyglądało, i wówczas premier ewentualnie podejmie decyzje personalne. Nikogo nie zamierzam straszyć, szczególnie na konferencji prasowej, ale jeśli uznam, że ktoś zawiódł tutaj też na poziomie politycznym, to poniesie tego konsekwencje. Wiceminister funduszy Jan Szyszko powiedział, że kontrole trwają i we wrześniu będzie gotowy raport. Wrzesień to jest absolutnie rekordowe tempo przeprowadzania instytucjonalnej i odpowiedzialnej kontroli i trzymamy się września. Będziemy na bieżąco oczywiście informować o postępach. Premier powiedział, że na razie nie stwierdzono żadnych przypadków korupcji czy kradzieży środków. Zaznaczył, że każdy przypadek dotacji zostanie zbadany, a tam, gdzie nadużycie jest oczywiste, umowy zostaną unieważnione. Sylwia Białek, Polskie Radio. Więcej o tej sprawie powiemy, zapraszamy do Trójki już za kilka minut. Mazowiecka policja podsumowuje piątkową akcję kontroli hulajnóg i e-rowerów. Przez 16 godzin sprawdzono prawie 1500 jednośladów. Posypały się mandaty. W Ostrołęce rowerzysta pisał SMS-a w trakcie jazdy. Do tego był nietrzeźwy. Dostał 2 mandaty, koszt przejażdżki 3000. Podobna kara, jak mówi Piotr Pokorski z komendy w Radomiu, spotkała radomianina na elektrycznej hulajnodze. Nie dość, że przewoził pasażera, to jeszcze był pod wpływem alkoholu. Za obydwa wykroczenia został surowo ukarany wysokimi mandatami karnymi. Mazowieckich policjantów wspierała Straż Miejska i Żandarmeria Wojskowa. Jest termin rozprawy przeciwko wykładowczyni Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, która miała w trakcie zajęć zabijać nieogłuszone karpie. Jak się dowiadujemy, Hanna L. stanie przed sądem 1 października. Będzie to prawdopodobnie pierwsza sprawa sądowa w Polsce dotycząca zabijania karpi. Akt oskarżenia dotyczy zdarzenia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w trakcie zajęć prowadzonych w tej jednostce. Miało miejsce takie zdarzenie, które prokuratura zakwalifikowała jako znęcanie się nad 18 rybami, a także jako zabicie z naruszeniem przepisów ustawy o ochronie zwierząt, a nadto wykorzystywanie tych ryb do celów edukacyjnych bez uzyskania zgody komisji etycznej. Mówi sędzia Sądu Okręgowego w Krakowie Maciej Czajka, lekarce weterynarii, grozi do 3 lat więzienia. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pięć minut po godzinie 16:00, sport w Trójce, Krzysztof Łoniewski w studiu. Dzień dobry. Dzień dobry. Uwaga, kibice piłki krajowej. 4. kolejka PKO Ekstraklasy prawie za nami, prawie, bo w Gdańsku szykujecie chyba niezłe widowisko. Lechia zagra z Motorem Lublin i gospodarze mają z gośćmi rachunki do wyrównania, o czym przypomina napastnik biało-zielonych Kacper Sezonienko. Myślę, że to też będzie ciężki mecz, na pewno taki mecz walki. Gdzieś z Motorem te nasze ostatnie spotkania nie były lekkie. Mamy na pewno średnią pasę z nimi, dlatego chcemy to przełamać i zakończyć tą serię. Pierwszy gwizdek sędziego o 19:00. Iga Świątek miała dziś grać o 4. rundę turnieju WTA 1000 w Cincinnati z Martą Kostiuk. Ukrainka poddała ten mecz walkowerem, zatem nasza tenisistka przesuwa się w turniejowej drabince bez gry. Z kolei w żużlowej PGE Ekstralidze absolutne nowum. Po rundzie zasadniczej lider tabeli mógł wybrać rywala w playoffach o Mistrzostwo Polski. Piąta drużyna przeciwnika w walce o utrzymanie, no i najlepszy do tej pory w rozgrywkach Motor Lublin zdecydował się na GKM Grudziądz, a piąty w zestawieniu Faluba z Zielona Góra na ROW Rybnik. To oznacza, że Sparta Wrocław będzie rywalizować z KS Toruń, a Stal Gorzów z Włókniarzem Częstochowa. I na zakończenie serwisu zostajemy na dwóch kółkach. Jutro w Warszawie i okolicach startują Mistrzostwa Świata w rowerowej jeździe na orientację. Dziś jeszcze w granicach miasta, w lesie w Wesołej, odbył się oficjalny trening. Spotkałem na miejscu m.in. reprezentację Czech. Ja jestem Markéta Mliczkowa. Markéta, skąd ty jesteś z Czech? Z jakiego miasta? Z Brna. Piękne miasto. Krasny miasto, najjeździ. Jak się tam w okolicach jeździ na MTBO? Tam jest to super, są tam krasne kopce, także to zabawa. To powiedz mi, jak ci jeździ tutaj w Polsce? Tady je to taky zabawa, ale są tu menší kopce, aspoň tady. I za co kochasz ten swój sport? Všechno. To, že můžu zemřít na každém sjezdu v tady tom písku. Je to adrenalin. To była reprezentantka Czech, Markéta Uliczkowa, a na naszej antenie do końca tygodnia sporo na temat Mistrzostw Świata w rowerowej jeździe na orientację. Trójka jest patronem radiowym imprezy. Wyż nad Polską, dlatego pogoda spokojna, a w najbliższych dniach będzie słonecznie. Od środy nawet upały. Zapraszamy do reklamy. To będzie ostatnia prosta. Zza zakrętu wyłania się Toyota? Toyota Yaris Cross z segmentu bez słów. I to ona właśnie pierwsza przekracza linię mety. Dopiero teraz widać resztę peletonu. Nic dziwnego, że wygrała z taką ofertą. Teraz Toyota Yaris Cross jest dostępna od 104 600 zł. Do salonów i na Tour de Pologne zaprasza Toyota. Oficjalny partner wyścigu. Dzięki takim ofertom żółta koszulka lidera trafia do Toyoty. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8,5 minuty po godzinie 16:00 w poniedziałek, 11 sierpnia, dzień dobry mówią Maciej Załęcki, Daniel Leśniewski, Michał Jędrkowiak, Aneta Aftoniuk i reporterzy redakcji aktualności. Zapraszam na 3-godzinne podsumowanie tego, co ważnego wydarzyło się dzisiaj w Polsce i na świecie. Za chwilę połączymy się z Bartkiem Bieleckim, który jest w Sejmie, aby poznać polityczne komentarze dotyczące nieprawidłowości w wydawaniu pieniędzy z Krajowego Planu Odbudowy. Powiemy też o podwyżce opłat za badanie techniczne samochodu i motocykla oraz o tym, że narządy pobrane po śmierci 23-letniego motocyklisty uratowały życie 4 osobom. Zapraszam Państwa do Trójki. The heart is a blue. Shoots up through the stony ground. There's no room. reason that you had to care. The traffic is stuck and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place. Someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful. Trzynaście minut po godzinie 16 zaczęliśmy Beautiful Day YouTube. Oczywiście Państwo zaczęli Beautiful Day, mam nadzieję, już rano z poranną audycją. Zapraszamy do trójki o 6 równiutko, ale mam nadzieję, że my po południu utrzymamy to dobre wrażenie. Bo u nas dzisiaj teraz pierwszy ważny temat. Miały być plany odbudowy, znają Państwo zresztą ten temat od kilku dni, niczym innym przecież Polska nie żyje, ale okazało się, że z tych planów odbudowy to pojawiły się i sauny, i jachty, i ekspresy do kawy, a to tylko kilka przykładów tego, na co miały być wydawane pieniądze z KPO, czyli właśnie z tego Krajowego Planu Odbudowy. I chodzi o fundusz Horeca, przeznaczony dla branży turystycznej i gastronomicznej. I oczywiście opozycja grzmi o aferze, oczywiście rządzący zapowiadają kontrolę, oczywiście wyjaśnień domaga się też premier Donald Tusk, czyli w naszej polskiej polityce właściwie wszystko przewidywalnie. A w Sejmie jest Bartosz Bielecki. Cześć Bartek, dzień dobry. Dzień dobry, cześć. W pustym Sejmie jesteś. Powiedz proszę, kogo jako winnego całego tego zamieszania wskazuje szef rządu? To dołączę do tej wyliczanki oczywiście tych, którzy program napisali, a zdaniem premiera także potem wstrzymywali. Donald Tusk, pytany przez dziennikarzy w Bydgoszczy o zamieszanie wokół KPO, mówił jasno: to wina Prawa i Sprawiedliwości. 100% odpowiedzialności za ten wieloletni bałagan spada na poprzedników, którzy to zablokowali i w związku z tym także dali nam bardzo mało czasu, żeby te środki dobrze wydać. Pośpiech miał spowodować to, że poluzowano kryteria, ale tłumaczyć się z nieprawidłowości ma nie PiS, a ministra funduszy i polityki regionalnej z Polski 2050, co również zapowiedział premier. Pani minister Pełczyńska-Narończ odpowiada za te działania. Jutro na rządzie pewnie długi czas będzie tłumaczyła każdy z elementów tych procedur. Będzie mówiła też o tym, co zrobiła jako nadzorująca ten resort. Po tej informacji będę miał już materiał wystarczający, żeby podjąć decyzję. Jeśli będzie trzeba, także decyzje personalne. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz do tych słów się nie odniosła, ale jeszcze rano w mediach społecznościowych pisała, że w tej awanturze nie chodzi o żadną prawdę, a o skompromitowanie funduszu. No ale teraz w mediach społecznościowych prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego możemy przeczytać, tu cytat, skandal związany z aferą KPO pokazuje, jacy ludzie nami rządzą. No więc teraz pytanie, kto według opozycji powinien ponieść odpowiedzialność w tej sprawie? Tu też będzie przewidywalnie i bez zaskoczeń, bo co złego to zawsze dla opozycji jeden i ten sam Donald Tusk, o czym mówił w Sejmie przewodniczący klubu PiS Mariusz Błaszczak. Szczególnie Donald Tusk, kiedy w kampanii wyborczej podkreślał, że on jest taki ważny i wpływowy w Unii Europejskiej i kiedy to wszystko kończy się kompromitacją i jeszcze dodatkowo zostajemy z długami, które Polacy będą spłacać, no to odpowiedzialny za to jest szef rządu, Donald Tusk. PiS chce też na własną rękę szukać i ujawniać nieuczciwych beneficjentów KPO, bo według polityków opozycji pieniądze trafiały m.in. do działaczy Platformy Obywatelskiej i ich kolegów, uważa wicerzecznik PiS Mateusz Kurzajewski. Niepotrzebne inwestycje typu jachty, solarium w kebabie albo klub swingersów. Donald Tusk ponosi pełną polityczną odpowiedzialność za rozkradzenie i zmarnowanie ponad miliarda złotych środków z KPO. Pada też postulat powołania komisji śledczej w tej sprawie, ale na to przystanie posiadania w obecnym Sejmie się nie zanosi. Chociaż sprawa ma być wyjaśniona, bo rządzący zapewniają, że każda złotówka zostanie odpowiednio rozliczona, to powiedz Bartek, czy już podjęto jakieś kroki w sprawie tych rozliczeń? Po tych doniesieniach medialnych, które obserwujemy od kilku dni, sprawą zajęła się prokuratura regionalna w Warszawie. Wyjaśnień domaga się też Bruksela. Jak przekazał dzisiaj w Świnoujściu minister sprawiedliwości Waldemar Żurek, kwestia wydawania środków z KPO będzie badana też na poziomie europejskim. Dzisiaj to postępowanie zostanie przekazane i będą to prowadzić niezależni prokuratorzy. Mamy na razie dwie placówki w Warszawie i w Katowicach i mam nadzieję, że jak najszybciej poznamy aspekty prawnokarne tej sytuacji. Natomiast jeżeli w ministerstwach doszło do jakichś nieprawidłowości, były zmieniane regulaminy, to musimy to wszystko wyjaśnić. Sprawa została przekazana oczywiście też prokuraturze europejskiej. Kontrolę zapowiada też Ministerstwo Funduszu. Tam powołano sztab kryzysowych. Ma być zbadane działanie 5 instytucji odpowiedzialnych za przekazywanie środków beneficjentom. Nieprawidłowości szuka też na własną rękę Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, a jej ustalenia mamy poznać do końca września. Mówił o tym państwu Bartosz Bielecki z Pustego Sejmu. A przypomnę tylko, bo może państwo jakoś nie pamiętają o tym, że z końcem lipca odwołano przecież Katarzynę Duber-Stachurską, która stała na czele Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Wtedy jej dymisję przeprowadzono po cichutku i bez podania przyczyny. No ale teraz możemy się domyślać, jakie powody stały za tą dymisją. A więcej o temacie wydatków z KPO w naszym Pulsie Trójki o 17.40. Bartku, bardzo ci dziękuję. Dziękuję i a propos Pustego Sejmu, tylko dodam, właśnie na sali plenarnej zaczęło się gasić światło, więc chyba naprawdę pora stąd iść. Wracaj na Myśliwiecką. Do zobaczenia, do usłyszenia. Zapraszamy do Trójki. No a teraz w takim razie zapraszamy do Trójki nasza piosenka dnia Full Stop. From the streets, I've been laying down these funky beats. I'm the son of a gun with the styles you want to know. And in this time, I'm here, let's go. I like to see you dance and move your feet. I got nothing but love and respect, you see. So take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Just take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all real, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything we're not, with a fun-loving criminal. Full stop, you want the party started right. Put your main man Frank, yo, on the mic. From East the West, we aim to please. This rock steady beat is what you need. You feeling good? Yo, you ready to go? It's a hit you in my funky fresh master flow. The time is now to take the top. We sticking with this plan, we about to draw. So take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. Take money, money, take money, money, take. The game is all rigged, make no mistake. Take money, money, take money, money, run. Go get yours, let's have some fun. We're not claiming to be anything, we're not. We're the one loving criminal. Full stop. To Fun Loving Criminals Full Stop, nasza piosenka dnia. Słuchają Państwo popołudniowej audycji, zapraszamy do Trójki i teraz jest pora na to, żeby powiedzieć o tym, że przed nami podwyżka opłat za okresowe przeglądy samochodów. We wrześniu wzrośnie ona z 98 zł, które obowiązywały dotychczas, do 149 zł. Jest z nami Waldemar Witek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Dzień dobry panu. Dzień dobry panu. Pani. Pani, tak. Pani, no właśnie. Proszę powiedzieć, panie Waldemarze, te opłaty za badania techniczne wzrosną o około 50 zł. Czy to jest z państwa perspektywy duża podwyżka, czy nie bardzo? Proszę panią, no dzisiaj się zapoznałem ze stanowiskiem pana wiceministra infrastruktury. I powiem tak, że jestem zaskoczony tym, ponieważ nie znam żadnej wyceny, która by decydowała o tym, że 150 zł za przegląd jest adekwatną ceną. Natomiast każda podwyżka badań, które obowiązują od 2004 roku, czyli 21 lat, to jest jakiś sukces. Nie wierzę w to, że podwyżki będą od 1 września. Dlaczego nie wierzę? Ponieważ było już posiedzenie Komisji Infrastruktury w Senacie w 2024 roku, dokładnie w kwietniu, które zakończyło się wnioskami. Było posiedzenie Komisji Sejmowej w 2025 roku w styczniu. Dziś jest ogłoszenie pana ministra, że od 1 września wzrosną stawki. No jest to być może jakiś sukces, tylko proszę wziąć pod uwagę jedno, że ceny, porównujemy się do Europy. Europejskie mamy ceny paliw, europejskie ceny samochodów, europejskie ceny żywności i nie mamy europejskich cen badań technicznych. Mhm. Pan podobne minister Bukowiec techniczne powiedział, że przy tym urealnieniu opłat za badania techniczne resort przyjął rok 2020 jako ten bazowy, a te wyliczenia podobno zostały oparte na wskaźnikach inflacji. A proszę powiedzieć w takim razie, panie Waldemarze, z państwa perspektywy, ile powinna wynosić opłata za przegląd techniczny samochodu? Wie pani co, no od tego są specjaliści, którzy mogą to wyliczyć bez problemu. Natomiast ale mówi pan, że ta stawka jest za niska. Poinformować na przykład, że europejskie badanie w Niemczech kosztuje 560 zł. I to byłaby taka cena do zapłaty, która by satysfakcjonowała diagnostów? To znaczy, zacznijmy od tego, że to nie ma satysfakcjonować diagnostów, tylko ma przede wszystkim satysfakcjonować przedsiębiorców, którzy prowadzą stacje kontroli pojazdów, którzy mają mieć na pensję dla diagnostów, a od diagnostów są wymagane coraz wyższe wymagania, czyli byśmy chcieli mieć panów inżynierów, specjalistów od samochodu na stacjach kontroli pojazdów, którzy będą skontrolowali stan techniczny. Ja panu powiem tak, no w tej chwili średnia wieku diagnostów się zwiększa. Poszły do góry ceny, najniższa krajowa poszła do góry, poszły ceny paliw różnych, czyli energii elektrycznej. Obecnie, jeżeli pani pojedzie do serwisu i chce pani tylko podłączyć komputer. Ja to nazywam komputer z wodotryskami, kosztuje 30 tysięcy. I podłączenie takiego komputera w serwisie kosztuje około 400 zł. Budowa stacji to jest około 2 milionów. Jasne, ale i to... badanie panie ma kosztować Waldemarze, to 100 skoro złotych. Jest pan z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych, to pewnie też rozmawiają państwo w ramach swojej organizacji i ma pan jakąś konkretną propozycję, ile powinno kosztować badanie techniczne samochodu, badanie techniczne motocykla, po to, żeby państwa odpowiedzialność za to badanie i państwa też no, szkolenia, które mają podążać za tą zmieniającą się technologią, były odpowiednie. Czy taka stawka jest możliwa do podania przez pana? Nie chcę bulwersować słuchaczy. Ale proszę bulwersować. No, to jeśli mają ja państwo... Wykonujemy wszystkie te same czynności, co w krajach europejskich, tak? Czyli 500? Jeżeli... 500 złotych to byłoby była okay? chyba taka cena, która by satysfakcjonowała chyba przedsiębiorców. Okej, okay. Dobrze. To zatrzymajmy się w takim razie na tej stawce. Waldemar Witek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych. Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę i za tę propozycję. Od września mamy płacić za przegląd samochodowy 149 zł. Stowarzyszenie Diagnostów mówi, że 500 byłoby tą stawką właściwą. Jestem ciekawa państwa opinii. Jeśli mają państwo swoje propozycje w tej sprawie, zapraszam. 22 i 7 trójek. Zapraszamy do reklamy. Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert? No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli? To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije. Ach, ci panowie z Media Expert. Prawda? Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Dziewiętnasta trzydzieści. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Kto ponosi odpowiedzialność? Rozliczenia dotacji z KPO. Porozumienie czy fiasko? Oczekiwania na rozmowę Trump-Putin. Jedna tragedia. Cztery ocalone życia dzięki przeszczepom. Dziewiętnasta trzydzieści. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej. Co pani Promocka serwuje na grillu? Gorące promocje z Auchan! Bo teraz w Auchan kiełbasa śląska Dolina Dobra 17% taniej. Tylko 13,98 za opakowanie 375 gramów. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 16,88. A przy zakupie dwóch piw bezalkoholowych wybranych marek w półlitrowych puszkach za trzecie zapłacisz tylko złotówkę. Promocja 7-13 lipca. Szczegóły na auchan.pl. Auchan! Co zaplanuje, to kupuje. Żegnamy reklamy. 16.30 na zegarze. Czas na skrót serwisu Trójki. Anna Kowalik-Brancati. Niemcy zwołały na środę wirtualne spotkanie przywódców Unii Europejskiej, NATO i Ukrainy w sprawie presji na Rosję. W rozmowach wezmą udział liderzy Niemiec, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii, Włoch, Polski oraz prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Narada poprzedza piątkowe spotkanie Donalda Trumpa z Władimirem Putinem na Alasce. Wyłączone zostały cztery reaktory elektrowni jądrowej w północnej Francji. Wszystko z powodu inwazji meduz, które zablokowały systemy chłodzenia. Położona między Dunkierką a Calais, elektrownia jest jedną z największych we Francji. Wieczorem reaktory automatycznie wyłączyły się po tym, jak bębny filtrujące stacji pomp wypełniły się ogromną liczbą meduz. Operator zapewnił, że incydent nie zagroził bezpieczeństwu ludzi, obiektów ani środowiska. Tragiczne skutki upałów we Włoszech. Czteroletnie dziecko zmarło z powodu gorąca. Trafiło do szpitala w Rzymie w stanie przegrzania organizmu po długim pobycie na słońcu. Chłopiec został przewieziony z Sardynii, gdzie był na wakacjach z rodzicami. Kiedy oni odpoczywali, wyszedł z pokoju. Został znaleziony nieprzytomny w samochodzie zaparkowanym na słońcu. Pełny serwis Trójki o 17. A teraz w Trójce Ekonomia, Marcin Jagiełowicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Projekt o wyższym progu podatkowym ma dziś trafić do Sejmu. Chodzi o podwyższenie drugiego progu z obecnych 120 tysięcy złotych do 140. To inicjatywa ustawodawcza, którą w piątek zaprezentował prezydent Karol Nawrocki. Ekonomista z eToro, Paweł Majtkowski, mówi, że są niewielkie szanse, żeby ten projekt, podobnie jak drugi, dotyczący zerowej stawki PIT dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci, został uchwalony. Właściwie od początku lat 90. my mamy, w każdym roku mamy deficyt budżetowy. One nawet są ostatnio coraz większe. Mamy duże wydatki związane z obronnością. To są te ostatnie duże wydatki, które zaczęliśmy ponosić w ostatnich latach i one mają priorytet w budżecie. Więc niestety ta perspektywa budżetowa, jeśli chodzi o dług, no jest zła. I stąd też, jak się wydaje, no mała szansa na to, żeby udało się zrealizować te projekty, które proponuje prezydent. A przypomnijmy, koszt zwolnienia na przykład z PIT-u dla rodzin z co najmniej dwójką dzieci kancelaria prezydenta szacuje na mniej więcej 13 miliardów złotych rocznie. Kierowcy zapłacą więcej za obowiązkowy przegląd techniczny samochodu. Ministerstwo Infrastruktury zapowiedziało, że od września stawka wyniesie 149 zł, a to o 50 zł więcej niż obecnie. O podwyżkę od wielu lat zabiegali właściciele punktów diagnostycznych. Chcieli, żeby ta opłata wynosiła 200 zł. Wiceminister infrastruktury Stanisław Bukowiec mówi, że konieczny był kompromis w tej sprawie. Przyjmując ze zrozumieniem postulaty przedsiębiorców z branży stacji kontroli pojazdów, nie możemy jednak nie brać pod uwagę interesów polskich kierowców, którzy każdego roku są zobowiązani do dokonania przeglądu swojego pojazdu. To kwestia elementarnego bezpieczeństwa. A przypomnijmy, że przed chwilą na naszej antenie główny diagnosta powiedział nawet, że 500 zł byłoby tą dobrą stawką. Zresztą do tego wątku wrócimy jeszcze w kolejnej ekonomii po 18.30. Właśnie wtedy posłuchamy, co na ten temat mówią sami zainteresowani. Dodajmy też, że niedługo mają się pojawić nowe przepisy, które będą zobowiązywać diagnostów do tworzenia szczegółowej dokumentacji. A teraz sprawdzamy jeszcze waluty i giełdę. Złoty nieco słabnie po południu. Za euro płacimy 4,26, za dolara 3,67, za franka 4,51, za brytyjskiego funta 4,92 zł. A jeżeli chodzi o giełdę, to WIG20 na pół godziny przed zamknięciem pierwszej w tym tygodniu sesji spada o niemal procent. W nocy najchłodniej w kotlinach górskich od 6 stopni. Tam też pojawią się mgły ograniczające widoczność do 300 metrów. Na północy i południowym wschodzie około 10 stopni, w centrum 12, a najcieplej na Helu 16 stopni. I dzwonią Państwo do nas również w sprawie pogody. W Beskidach jest fajna pogoda, w górach jest fajnie i są grzyby. Ja dzisiaj zebrałem parę pieczarków górskich. W górach są pieczarki, ale to mają inny smak. Proszę mi wierzyć, że te pieczarki górskie, one mają zupełnie inny smak niż pieczarki sklepowe. Słuchają Państwo popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Inny smak pieczarki górskie, inny niż pieczarki sklepowe. Ja będę to sprawdzać. Nie wiem jak Państwo. All the leaves are brown, and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. Yeah. I'd be safe and warm if I was in LA. .7 trójek. Dzień dobry Pani Magdo. Czy Pani w sprawie badań diagnostycznych swojego samochodu? Tak, dzień dobry. Ja w sprawie badań diagnostycznych mojego samochodu i mojego motocykla. No i co, za 500? Za 500 tak, pod warunkiem, że będzie to zrobione faktycznie tak, jak robi to Dekra czy TIF. Po pierwsze tak jakościowo, a po drugie terminowo i z naprawdę sympatyczną obsługą. U nas tego brakuje. U nas natomiast cały czas istnieje to radosne podziemie, które po prostu podstemplowuje dowody rejestracyjne, dzięki czemu mamy na ulicach masę złomu, że aż jest czasami strach na to patrzeć. Niemcy to wyeliminowali. Pani i Magdo? Pod takim warunkiem 500 też. Tak. A ile pani płaci teraz za przegląd motocykla? Ojej, chyba 70 zł, o ile dobrze pamiętam. Okej, dobra. Bardzo dziękuję za ten głos. Szerokości. Dziękuję. Do usłyszenia. Do usłyszenia. California dreaming, I'm such a winner's dream. A u nas zapraszamy do Trójki. Czas na kolejne aktualności. Jedna tragedia ocaliła 4 życia. Pod koniec ubiegłego tygodnia w szpitalu Kopernika w Łodzi po śmierci 23-letniego motocyklisty pobrano 4 narządy. Po uzyskaniu zgody od rodziny zmarłego jego wątrobę przetransportowano wojskowym samolotem do Szczecina, serce helikopterem do Wrocławia, a 2 nerki przeszczepiono w szpitalu imienia Barlickiego w Łodzi. Sierżant sztabowa Paulina Trochimiak z łódzkiej policji mówi, że co do zasady motocykliści jeżdżą coraz bezpieczniej. Ta świadomość bezpiecznej jazdy jako motocyklista wzrasta. Mamy tendencję spadkową, mamy coraz lepsze i bardziej zaawansowane technicznie układy. Jednakże o bezpieczeństwie motocyklisty może świadczyć przede wszystkim to, abyśmy dostosowali prędkość do warunków na drodze. Drugą przyczyną to jest właśnie braworowa jazda. Jest to również zbyt mała odległość pomiędzy innymi pojazdami. Czy po śmierci chciałaby pani zostać dawcą narządów? Tak, ale najważniejsze, żeby nie czuł, nie? No to dlaczego ma kogoś nie uratować? Być może, że potrzebie by było kiedyś ktoś z rodziny. Każdy z nas ma prawo prowadzić swój zapis do centralnego rejestru zastrzeżeń. Doktor nauk medycznych Bogusław Sobolewski. Każdy może sobie zastrzec, że nie życzy sobie, żeby pobrano narządy od niego. Ta osoba, która tego nie zrobiła, jest potencjalnym dawcą i wtedy ustawodawca zakłada, że ona się potencjalnie zgodziła. Właśnie w wypadku, jeśli jakaś bliska pani osoba, stałaby się jakaś taka tragedia, że można byłoby te organy przekazać, to na to też by się pani zdecydowała? Nie, od razu bym powiedziała, tak, to już pobierajcie, nie? To by było nienaturalne wręcz aż, no, tak mi się wydaje. Nie chciałbym, żeby mnie rozcinali, jak mam być pochowany to w całości. Nie, to jest moje i tak mamy. Teoretycznie rzecz biorąc, mając to, że nie jest ujęty ten człowiek w centralnym rejestrze zastrzeżeń, możemy pobrać narządy. U nas tak nie robimy. W Polsce najpierw prowadzimy mimo wszystko rozmowy z rodzinami zmarłego, żeby im wytłumaczyć, jakie korzyści może odnieść inni pacjenci, którym zostaną oddane narządy. Ja bym chciał. Ja jestem zasłużonym, honorowym dawcą krwi. Mam 80 litrów krwi oddane, ale ja bym był za tym. No niech ktoś korzysta z tego. Nie ma lepszego leczenia niż zastąpienia chorego narządu innym zdrowym narządem pochodzącym od innego człowieka. Rzeczywiście, jeżeli jest możliwość tego przeszczepu. Jest cud narodzin, jak kobieta rodzi dziecko. A tutaj jest cud życia, jeżeli od zmarłego człowieka możemy pobrać narządy i wszczepić fiorcy po to, żeby ten chory mógł żyć dalej i funkcjonować. Transplantologia powinna się rozwijać. Jest to bardzo ważna dziedzina medycyny. Kolejka tych przeszczepów wcale się nie zmniejsza, tylko wprost z tego wydłuża, ponieważ medycyna pozwala dłużej żyć w tej chwili. Przeszczepione organy po zmarłym 23-letnim motocykliście zaczęły już funkcjonować w ciałach innych pacjentów, a oni sami, jak mówią lekarze, będą teraz wracać do zdrowia. A tematem zajął się Kacper Józefowicz. Po swych śladach nawet wtedy nie myślałam, że to będzie całe życie. Mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, choć przeżyłam każdą burzę. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. .723 to telefon do nas do studia. Halo, halo, dzień dobry. W jakiej pan sprawie? Dzień dobry, ja w sprawie podwyżek za przeglądy techniczne. Proszę. Ja mam taką uwagę. Tam było powiedziane, że kiedyś te podwyżki były w 2004 roku, do tej pory nie było podwyżek. Ale ja zauważyłem, że dawniej nie było tyle stacji diagnostycznych, a w tej chwili to po prostu urosły jak grzyby po deszczu. Jest więcej o 5 razy albo jeszcze więcej. I w tej chwili jest walka o klienta. Nie czekamy my w kolejce do stacji diagnostycznej, tylko stacja czeka na klienta, żeby ktoś podjechał. I to się nazywa właśnie walka o klienta i każdy chce zarobić. I według mnie, gdyby połowa była zlikwidowana tych stacji, bo one są niepotrzebne, i to byłoby, każdy by zarobił i naprawdę nie potrzeba byłoby podwyżki tam 500 zł za przegląd. Ale dużo aut naprawdę... też jest. A płaciłby pan dużo... 500 za przegląd, nie? Nie zapłaciłbym. Wie pani co, będzie do tego dojdzie, że ludzie nie będą robić przeglądu. Nie będą robić, będą jeździć na gapę po prostu, bo wiele osób ma, każdy samochód teraz w rodzinie ma, każdy swoim jeździ. Od września ma być na szczęście 149 zł. O tych 500 jeszcze żadna ustawa ani żadne pomysły rządowe nie mówią szczęśliwie, więc mam nadzieję, że 149 to jest jeszcze cena do przyjęcia. No, jest do przyjęcia, ale właśnie ja mówię, że gdyby było o połowę mniej stacji, to byłoby naprawdę tak jak i z aptekami. Były dawniej 4 apteki w mieście, w miasteczku, teraz jest 20. No i każdy chce mieć po prostu klienta, żeby zarobić na lekach. Coś to samo jest ze stacjami diagnostycznymi. Dziękuję bardzo, do usłyszenia. Andrzej, do usłyszenia. Zapoczyna. Pomyślę, co z nami było kiedyś, to coraz bardziej ciebie lubię. Był ten słoneczny dzień, mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień, mimo wszystko zawsze był ten słoneczny dzień. To Tila Fisarsa. Mimo wszystko w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki, ale też państwa głos w popołudniowej audycji zapraszamy do trójki się liczy. W Kanadzie nie istnieje coś takiego jak płatny przegląd coroczny samochodu. Tam po prostu obywatel ma świadomość, że jego samochód musi być sprawny, bo jeśli powoduje katastrofę, wypadek, a rzeczoznawca stwierdzi, że wskutek wady jego samochodu, to on się do końca życia nie wypłaci po prostu. Counting down all of the days till you're just another girl on the subway. She's got away. She's got away. Ależ ona śpiewa, ta Chapel Roan, prawda? Wspaniały jest to utwór The Subway. A słuchają Państwo go oczywiście w Trójce. U nas w popołudniowej audycji zapraszamy do Trójki kolejne aktualności. Karol Nawrocki w kampanii obiecywał, że pierwszego dnia swojej prezydentury złoży wiele, przynajmniej 4, a nawet była mowa w niektórych momentach, że 6 projektów ustaw. Pierwszego dnia to nie nastąpiło, miało nastąpić dzisiaj, przynajmniej częściowo. No, do tej pory nie wpłynął jeszcze do Kancelarii Marszałka Sejmu prezydencki projekt. Propozycja podniesienia drugiego progu podatkowego ze 120 do 140 tysięcy złotych. Jak mówił w Kolbuszowej prezydent Nawrocki, finansowanie tych zmian mogłoby być z uszczelnienia luki VAT-owskiej. Jacek Frenzel. Prezydent Nawrocki podkreślał, że proponowana zmiana ma poprawić finanse aktywnym Polakom. Jesteśmy dzisiaj w sytuacji, w której klasa średnia w Polsce, ci głównie młodzi ludzie i młodzi pracownicy, którzy chcą się rozwijać, czasami w końcówce roku odmawiają przyjmowania nagród albo awansów, bowiem ten drugi próg podatkowy jest zbyt szybko. Trzeba go, drodzy Państwo, podwyższyć do 140 tysięcy złotych, aby nie zabierać ludziom ambitnym, ludziom, którzy chcą się rozwijać i chcą zarabiać środki finansowe, uniemożliwiać to. Skutki takiego rozwiązania odczują wyłącznie osoby o wyższych dochodach. Dariusz Malinowski, doradca podatkowy. Nie jestem w stanie powiedzieć, jakie byłyby to koszty dla budżetu państwa, natomiast ta propozycja jest zaskakująca, że od tego właściwie prawie zaczynamy, gdyż przede wszystkim mowa była o potencjalnym podwyższeniu kwoty wolnej od podatku dla wszystkich podatników podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie ma jeszcze takiej ustawy, do marszałka nie wpłynęła. Na razie jest zapowiedź, nie wiadomo co w takiej ustawie będzie. Adam Szłapka, rzecznik prasowy rządu. Jak taka ustawa wpłynie do Sejmu gotowa, to posłowie się będą nią zajmować, a rząd będzie mógł przedstawić stanowisko. No, na biurku prezydenta leży teraz ustawa, która zamraża ceny energii i jeśli pan prezydent podpisze, to do końca roku będą zamrożone ceny energii. To jest coś, co jest konkretnie leży na stole. Nie jest zapowiedzią, tylko jest już przegłosowaną ustawą. Jak podkreślają rządzący, budżet nie jest z gumy, przypomina Dariusz Malinowski. Tutaj pan premier jednoznacznie stwierdził, że obecna sytuacja budżetu nie pozwala na podwyższanie ani kwoty wolnej, ani progów podatkowych. Ta kwota podwyższenia progu podatkowego, ona wynika też trochę z sytuacji gospodarczej, w jakiej się znajdujemy. Karol Rabenda, Kancelaria Prezydenta. Niestety, ale od wielu miesięcy mamy do czynienia z inflacją. Te zarobki Polaków goniąc tą inflację rosną, więc ten próg podatkowy w sposób naturalny też powinien być podwyższony, żeby te szanse rozwojowe polskich rodzin nie były umniejszane. Warto byłoby wprowadzić mechanizm automatycznego indeksowania kwot, jeżeli ma być ciągle utrzymany próg podatkowy. Andrzej Sadowski, Centrum Adama Smyfa. Jeżeli Polacy nie mają być krzywdzeni poprzez bardzo niskie kwoty wolne od podatku albo niskie progi podatkowe, to powinien być wprowadzona nie sztywna kwota po latach zmieniona, tylko cały czas waloryzowana, tak jak to ma miejsce chociażby w przypadku rent i emerytur. Ile może kosztować taka zmiana progu podatkowego? Należy z dużą pewnością przyjąć, że obniżka opodatkowania dla obywateli przyniosłaby per saldo większe korzyści, większe wpływy dla rządu, z tego względu, że dzisiaj część tych dochodów jest ukrywana przed aparatem skarbowym. Jeżeli ten próg byłby podwyższony do 140 tysięcy złotych na obywatela, ile przeciętny Polak zyskałby z takiego podwyższenia? Ten, który osiągnie próg podatkowy przekraczający 140 tysięcy złotych przy założeniu możliwości rozliczenia się z małżonkiem, będzie w stanie uzyskać 4 tysiące złotych. A przekroczenie drugiego progu dotyczy około 30% podatników rozliczających się według skali podatkowej. Seen the shiver, he said, come here a little closer, boy, come on, don't be shy. Tu trójka. Jeden z naszych słuchaczy mówił, że z powodu dobrej pogody są górskie pieczarki. Zachęcał właściwie, no ja się czułam zachęcona do spróbowania, no a tu się okazuje, że to nie jest taka prosta sprawa z tymi pieczarkami. Państwa słuchacz mówił, że pieczarki górskie tam zbiera i że one mają całkiem inny smak niż sklepowe. I tu trzeba od razu powiedzieć, że jeśli ten pan zjadł te pieczarki, to mogą być pieczarki z karbolem, bardzo mocną trucizną i bardzo są podobne do zwykłych pieczarek i naprawdę smakują bardzo inaczej. I jeśli chodzi o pieczarki, jest ich w Polsce kilka gatunków i zjadanie pieczarek o innym smaku najczęściej kończy się w szpitalu. Tu popołudniowa audycja, zapraszamy do trójki. Mówimy dzisiaj między innymi o wzroście opłat za badanie techniczne pojazdów i samochodów i motocykli. Na naszej antenie Waldemar Witek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Diagnostów Samochodowych mówił o tym, że no te 149 zł, które będzie od września, albo właściwie ma od września kosztować przegląd, to jest za mało i padła kwota 500 zł. Państwo dają różne przykłady, jak to jest za granicą. Jeden ze słuchaczy mówił o na przykład tym, jak te przeglądy odbywa się i ile kosztują w Niemczech. No i dyskutują Państwo na ten temat wspaniale. Pan tam przytoczył przykład z Niemiec, gdzie 560 zł kosztuje badanie techniczne, ale w Niemczech to badanie wykonuje się raz na dwa lata, nie co roku, to raz. A druga rzecz, proszę pamiętać, że to ludzie płacą za te badania techniczne i to głównie prywatni, przedsiębiorcy też, ale trzeba też patrzeć na to, jakie są w Polsce zarobki. Pierwszym zjazdem z ronda zjedź. Za tobą długich okrążeń tysiące z ronda. Jestem kierowcą komunikacji publicznej, muszę posiadać auto i moje auto jest przykładnie przetrzepane na stacji diagnostycznej. Ostatnio wziąłem 4,5 tysiąca wypłaty. Jeśli będę zarabiał tyle, co moi koledzy po fachu na zachodzie, chętnie 5 stów zostawię na stacji diagnostycznej. Niestety to ja jestem komunikacją, a nie jestem wożony. To ja wożę. Pozdrawiam wszystkich kolegów po fachu i trójkę. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Tylko do środy. Sezonowe wietrzenie magazynów na produkty objęte promocją. Na przykład myjka ciśnieniowa Kärcher. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 599. Teraz za 589 zł. I do listopada nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Wszystko do szkoły jest tu, w Pepco. I to w niewiarygodnie niskich cenach. Tylko teraz ubrania i przybory szkolne Psi Patrol i SpongeBob. Odwiedź nas i sprawdź. Pepco. Szkoła niskich cen. Po całym dniu stania w pracy czuję, jakbym miała beton na nogach. W upały moje nogi są tak ciężkie, jakby ktoś przywiązał do nich kulę. Pracuję przy biurku, a moje nogi cierpią, jakby były ściśnięte liną. Sięgnij po Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera aż 1000 mg zmikronizowanej diosminy, która zwalcza uczucie zmęczenia i ciężkości nóg, a nawet żylaki. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofar. Diohespan Max. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Czujesz dreszczyk emocji? Jak tak, to Allegro Days. Tylko do 11 sierpnia depilator Philips IPL Lumea 8000 za 1299 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1000